tobie nie jestem już aniołem. Pod palcami, tak jak lubię, chwila mi się rozpleniła. Rozpleniła mi się chwila. Wybuchnę, może zdarza się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

masz innych myśli, masz swój świat. Zrozum, że nieważne co inni mogą czuć, musisz sama pomóc sobie, po prostu wróć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. defuse bombs, walk marathons, and take on whatever together. You to give in. Are you giving in 2,000 men? Thank you. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Triangle of I raise a monument of love. There is a swarm of sound around our heads, and we can hear it, and we can chat heat by it. From the pain, it will make us apart. Oh, this universe of solutions, this place of solutions. Location.